Dat was het voor nu. Later gebeurt er weer iets. Misschien is het morgen ook weer hier. Misschien is er vanavond nog iets anders. Dus ik heb niet zo'n heel goed inzicht in de agenda op het moment. Dus zoek het lekker zelf uit. En ondertussen blijft het beste advies toch. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer. Je weet nooit wanneer.